going to take me. Maybe not that fairly far. I tell myself I won't get astray, but I believe it's gonna be hard. So I look across the main, pick a point far out of sight. Over me comes the rain, and I'll be gone within a night. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways over water. I'm looking for ways back home. I'm looking for ways over water. I'm looking. Per començar la nostra edició d'aquesta setmana de Musicòpolis, de la capital de la música. T'hem acompanyat amb ells i amb aquestes peces musicals que denoten el sentit de l'actualitat musical. Les noves vibracions que ens porten gent com Fritz Kalkbrenner i aquest Back Home que escoltàvem fa un moment amb la primera cançó des del seu àlbum Ways Over Water, o aquest tema que ve a continuació d'Alesso amb Tove Lo i que es diu Heroes. Salutacions de Rafael Corbí. Això és Musicòpolis. We go hide away in daylight. We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be. Una jove xiqueta que es diu Lenatchka, que ens porta aquesta cançó Good Luck, que és el començament d'una carrera artística que esperem que sigui boníssima. El debut en format d'EP, el 23 de setembre de 2014, la cançó Good Luck, també títol de l'EP de Lenatchka, escrita aquesta cançó per l'escrita i per el guanyador, guanyadors de diferents Grammys com a productors Michael Elizondo i Charlie Peacock. Així l'escoltàvem nosaltres, aquesta cançó de la Lenatchka. Bona sort, és el que desitjant també a la seva carrera artística. Després d'ella, seguim amb Elena Gadel, el seu àlbum Delicada, el senzill anomenat Con tu andar. Tu me llenas de aliento y de felicidad. Es tu luz que ilumina el camino. Los pasos que sigo de ti van detrás. Un café a tu lado le da un sabor que no es diferente, es que es el mejor para empezar el día, para abrir las puertas de la imaginación, empezar a soñar y proponernos desordenar la vida con tu andar. Tu experiencia y mi voluntad, arranca la partida de un juego que tú ya has ganado. Me toca a mí tirar y probar suerte, a ver si me defiendo en esta extraña vida. Suerte de tenerte me hace ser lo más valiente y entregarme a disfrutar. Y qué suerte tengo de tenerte, qué suerte tengo. Enséñame a caminar, dame tu mano al andar. Con tu andar y con tu movimiento me llenas de aliento. De aliento y de felicidad, es tu luz que ilumina el camino, los pasos que sigo de ti van detrás. Con tu andar y con tu movimiento me llenas de aliento. Llançada molt lluny un dard i fer diana. Llançar una pilota a l'aire i encistellar-la. Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte. Barreges que es convertirien en receptes. Trobar sense buscar el que necessitava. No carregar mai res d'allò que em sobrava. No haver envejat ningú, no haver desitjat mai el que altres tenen, i segur que tu ja no tindràs. Saber-se guanyador de cap competició i amb la bola del món jugar sense poder deixar-la un dia abans. Thank you. butxaca. Despertar abans de passar-me la parada. Tenir molta set quan m'omplo la boca d'aigua. Saber que avui t'has vestit per agradar-me. I no haver envejat ningú, no haver desitjat mai el que altres tenen, ben segur que tu ja no tindràs. Saber-se guanyador de cap competició i amb la bola del món jugar sense por de deixar-la un dia abandonada, penjada a la teulada. I saber escollir a l'atzar i no haver de triar, sentir sempre que estàs al millor lloc on pots estar. Trobar algú que sota la pluja et vulgui acompanyar i de vida quedar-te amb l'ànima amarada. Una cançó fantàstica de l'àlbum Sortir per la finestra de Marc Parrot. També presentem com a senzill aquesta cançó mitjançant Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical. És el tema de Calvin Harris i John Newman. Es diu Blake. Without the woman next to me, guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, yeah, yeah, yeah. Després de Calvin Harris amb John Newman i el Blaine, seguim amb Mística. Es diu Voces Sordes, aquesta peça. Voces Sordes en Mística ens acompanyaven també com a novetat discogràfica a Musicòpolis. Butchie, el tema de dues noies meravelloses que ho demostren a la portada del disc del single i també amb el videoclip d'aquest tema, la Jennifer López i Iggy Azalea. També hi ha una versió d'aquesta peça en la qual hi col·labora Pitbull. Aquesta és una de les dues. Des de la AKA amb Butchie, Jennifer López, Iggy Azalea a Musicòpolis, la capital de la música. Sexy girl. shot. Y'all know what I've been on, y'all know that I've been on Queen Big Booty. Iggy, now find me up on the sit down. Girls with the cheeks, put a hand in the air, then pop that pop, let them know that you in here. See, everybody wanna get a taste. You know that we got enough to share. But fact be, girls with the big bag, we too fancy to ever play fair. Do it.